Ve yine İmam Taberi'nin rivayet ettiği bir hadiste diyor ki aleyhissalatü vesselam, İnnel abde leyebluğu bihusn hulukihi azime daracatil ahireti ve şerefel menazili ve innehu la daifu'l ibade diyor. Kişi diyor ibadette zayıf olmasına rağmen diyor, ama o güzel ahlakıyla diyor öbür dünyada en yüksek dereceye sahip oluyor. Halbuki ibadet konusunda çok zayıf birisidir. Ey bütün nafileleri mesela yapmıyor. Sünnetleri yaşamıyor. Sünnet olan şeyler. Örneğin öğle yani namazlardan önceki sünnetler, sonraki sünnetler veyahut da duha namazı veyahut da pazartesi, perşembe oruçları ve yani bütün nafile şeyler ne yapmıyor? Ve bakarsın ki farz olan ibadetlerde de bile zayıf olabilir. Çünkü biliyorsunuz ibadetler kul ile Allah arasındadır. Kul ile Allah arasındadır. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu o kişinin güzel ahlakından dolayı, kendi hakkından dolayı ne yapıyor? O kişiyi affediyor ve affettiği gibi derece bakımından da ne yapıyor? Yükseltiyor. Ama şahıslara karşı olan tavırları, insanlara karşı olan tavırları zulmetmesinden, sövmesinden, memnun yapmasından, eziyet etmesinden, sert efendim yani her yönden böyle acayip davranışlarla davranarak herkes ondan kızgın veyahut da herkes ondan küskün bir şekilde hiç kimse ona yaklaşamıyor. Yani her yönden bakıyorsun ki herkes diyor ki ya filan adam şöyledir, şöyledir, şöyledir. Rabbiyle karşı Rabbiyle alakası çok güzel. Namazları %100, oruçları %100, tevhidi %100, her yönden %100. Ama kullarla olan alakası veyahut da irtibatı maalesef şiddet bakıyorsunuz ki sıfır. Onun için dikkat ediyorsanız burada, bu memlekette genelde hep sakallı olan insanlar eleştiriliyor. Maalesef şiddet Türkiye'mizde de var. Diyor ki bak mesela filan kadın örtülüdür, çarşaflıdır balı ama şöyledir, şöyledir, şöyledir. Filan erkek sakallıdır, işte hocadır falan filan ama bakın işte şöyledir, böyledir, böyledir. Onun için ne yap, millet ne yapıyor? Genelde cahil olan insanlar, herkes o cahil olan insanlar hocaları sevmezler. Veyahut da sofileri sevmezler. Veyahut da Suudi Arabistan'da mutavvi dedikleri kişileri sevmezler. Niçin? Çünkü diyorlar ki ahlaki yönden bağnaz insanlar. Veyahut da bağnaz bir ahlaka sahipler. Böyle yani onlarda şiddet var. Halbuki Müslüman, Müslüman kardeşleriyle olduğu gibi Hristiyanlarla, kafirlerle bile adil olması gerekiyor davranışlarında. Gülümsemesi gereken yerlerde gülümser, şiddetli olması gereken yerde şiddetli olur. Tıpkı Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı bu iki sahnede, o camide Arabi'ye karşı ne demek şimdi yani? Değil ki camide çiş yapmak. Bizim Türkiye'de bir adam, bir kişi ayaklarını kıbleye doğru uzatsa onu rencide ederler. Kıbleye doğru şöyle ayaklarını uzatarsın, hele sakallı olursan vay senin haline. Veyahut da hele çarçaflı bir kadın olsa ve hem çarçaflısın hem tesettürlüsün, ayaklarını kıbleye karşı uzatıyorsun. Terbiyesiz. Hiç Kabe'ye karşı saygın yok mu diyor. Değil ki çiş yapmak. Bu adam camide çiş yapıyor. Ve aleyhissalatü vesselam çok geniş bir göğüsle onu karşıladı. Dedi ki bak işte burası böyledir, böyledir. Böyle yerler, böyle şeyler yapılmaz. İşte şöyle şöyle. Ona ne yaptı? Ona güzel bir şekilde davrandı. Ona güzel bir şekilde yaklaştı. Ve dedi ki o kişi Allahümme erhamni ve erham Muhammed'e ve la terham ma'na ahada. Ey Allah'ım beni ve Muhammed'i ne yap? Merhamet et. Ama ikimizle beraber hiç kimseye merhamet etme. Niçin? Çünkü o camide olan sahabiler ona karşı sert bir şekilde davrandılar. Çullandılar ona. Ne yapıyorsun diye falan. Aleyhisselam bırakın dedi. Bırakın rahatını alsın. Bırakın. Yani çişini yapsın. Niçin? Çünkü o çullanmakla kendisi de korkarak kalksaydı hem caminin birçok yeri necis olacaktı hem de elbisesini kirletecekti. Çok daha büyük şeyler olacak. Yok bırak yapsın. Bu adam Arabidir, cahildir, bilmiyor. Biz buna öğretelim. Bedevi kişi yani çölde yaşayan insanlar. Tabii biliyorsunuz çöl halkı, köy halkı genelde şiddetli olur. Ve genelde de köy halkı yani şehir halkından çok daha kültürsüz yetiştiriliyor veyahut da yetişiyor. ve özellikle o dönemde tabi İslam'dan bir şey bilmiyor ama İslam'ı duymuş. Aleyhisselatü Vesselam gelecek, İslam nedir? Bakacak, gerçekten güzel bir şeyse uyuyacağım. Ve gelir gelmez o an için çişi gelir, fark ya, camide oturuyor adam, çişini yapıyor. İşte Müslüman bir kişi Müslümanlarla veyahut da insanlarla irtibatında ve özellikle ilim öğrencisi, kadın olsun erkek olsun veyahut da davetçi ise kendine çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani elinden geldiği kadar hiç kimseyi kandırmayacak. Elinden geldiği hayvanı bile kandırmayacak. Hayvanı bile kandırmayacak. Çocuğunu bile kandırmayacak. Çocuğuna yalan atmayacak. Örneğin babasına, baba diyor mesela, oğlum şöyle yap şöyle yap, ben sana şunu getireyim. Ondan sonra getirmiyor. Bu Müslümanın ahlakı değil mi? Bu çocuğun aklında kalır. Gel, çocuk bekliyor. Babam işte bana söz verdi, geldiği zaman bunu getirecek. Baba eve geliyor. Bakıyor ki babanın elinde bir şey yok. Baba hani bana şunu getirecektin dedin. Başlıyor bu sefer baba. Orada yalan attı zaten. Şimdi ikinci bir yalan, üçüncü bir yalan, dördüncü bir yalan kadar çıkarabilir. Çocuk burada babasından ne yapıyor? Kötü bir şeyler öğreniyor. Ve bu burada bu yönden o çocuğa ahlaki yönden, İslami yönden yaklaşmadığı için o çocuk aynen o babasının hareketinden dolayı o da kötü ahlakla ahlaklanıyor. Dolayısıyla bir erkek ve bir kadın Müslümanlara, toplumlara karşı, çocuklarına karşı, hayvanlara karşı dost doğru olması gerekiyor. Bütün hareketlerinde ve özellikle çoluk çocuğuna karşı, özellikle komşularına karşı, özellikle ona yakın olan kişiler, yani iş yerinde, şurada, burada, okulda, ona en yakın olan insanlara karşı çok daha şuurlu olması gerekiyor. Ve buradan bazı şeylerden örnek vermiş müellif. Diyor ki, örneğin birincisi diyor, as-sabru diyor. Çok sabırlı olması gerekiyor. Yani örneğin bir kişi gelir seni kızdırır, orada sen her ne kadar bu söylediği söz kızdırmana sebep oluyorsa da sen yine kızmaman gerekiyor. Orada kendini ne yapacaksın? Kendini tutacaksın. Örneğin ibadetlerde sabredeceksin. Münkere karşı da sabırlı olacaksın. Ey münkere yanaşmayacaksın. Tamam mı? Ve diyor ki ba'iden al-ma'asi diyor. Müslüman bir erkek veyahut da Müslüman